بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثم جاز في داره زيد وامتنع صاحبها في الدار ومن ثم دوجد دغ أصلنا كي راجه أو ما ينبغي أو أولى فمبتدا كي تقديم دي ند دغ أصل دوجنا جاز في داره دا ترکیب جائز دی چې په داره هی زیدونه ترکیب جائز دی دلته زیدون مبتدا ده مبتدا مؤخره ده او دا هو ضمیر دی زید ته راجع دی دا ترکیب ځکه جائز دی چې زیدون مبتدا ده او مرتبه ان دلته ازمار قبل ذکر اگر ک لفظن راغله دی رتبتن نه دراغله زکه چې مرتبه د مبتدا مقدمه ده خبرونه پی کنه نظر که په لفظ کې خو مبتدا روسه ده او مرتبه څه شه ده مقدمه ده نو دی وجنا ازمار قبل ذکر صرف لفظن راغله ده او دا ترکیب ممتنع ده چې صاحبها فی الدار دل دا ترکیب ممتنع زکه ده چې دلته صاحبها مبتدا ده او پدداري خبر ده او ها ضمیر راجع دی خبر ته چې پددار ده نو دلته ازمار قبل ذکر راغله دی لبزن او رتبتن دواړه که مرتبه د خبر رس او که تاسي مطالعه کړي او کتاب مکتلی نو دلته اعتراض ده. اعتراض داده که مصنف رحمه الله خود تفریع په دغه اصل مذکوره باندې کوي دا تفریع نه ده صحیح ا تفریع زکه کوم مثال چې د ذکر کړه ده فی داره زیدون دلته مبتدا رستو ده مبتدا او مصنف رحمه الله ور باندې حکم د جواز لگاولې ده او په صاحبها په دار کې چې د کوم مثال ذکر کړل دي نو دلته مبتدا مقدمه ده او د ور باندې حکم د ممتنع لگاولې ده په کار خداوه چې صاحبها په دار دا ترکیب دی جایز وي که مبتدا مقدمه ده او په دار یې زیدون دغه ترکیب دی ممتنع ده اون پوش جواب داده چې دا تفریع په دغه اصل مذکوره باندې نه بلکې دا تفریع د هغه خبره باندې چې کوم مستفاد در دغه اصل نه دا تفریع ده په هغه خبره باندې چې کوم مستفاد دغه اصل نه هغه دا ده چې مرتبه د مبتدا مقدمه ده مرتبه د مبتدا او مرتبه د خبر د مؤخره او رستو ده خوش په دې معنی وقد يكون المبتدا نكره اذا تخصصت بوجه ما کلا کلا با مبتدا نكره می سره ده نه چې اصل په مبتدا کې تعریف ده خو کلا چې د دې نکرې تخصیص راشي په یو وجه د وجوه د تخصیص باندې خبره معنی پوه شوي ماتین فرمایي چې کله کله به مبتدا نکرم وي سره د دې نه چې اصل په مبتدا کې تعریف دی خبره معنی پوهی که نه خدا به کلی چې کله د دې نکرې تخصیص راشي قلت د اشتراک راشي پایا وجد وجوه تخصیص بنده اصل په مبتدا کې تعریف ده ځکه چې مقصود د مقصود د امورونه په کلام د عربو کې کوم واقع کیږي آل ته حکم کول په امور معلومه معینه باندې خو مبتدا باندې کې راځي چې د تخصیص راشي شرش نه تخصیص تخصیص راشی په یو وجد وجوه سره نو چې کله تخصیص په نکره کې راشی نو دا نکره معرفی ته به قریب کیږي پیګنا چې کله په دې نکره کې تخصیص راغې نو دا نږدې شولا معرفی ته او قریب د شیلره حکم د عین شی قریب د شیلره حکم د عین شی بے پا دے مقام کی بے وچھن کی دا تنوین را غلے دے دا تنوین دا پارا دا عموم دے دا تنوین دا پارا دا عموم دے او لپس دا ما دا ما زائدہ دے چی دے ما زائدہ دے یا دا ما صفت دے دا پارا دا وچھن دا پارا اے بے وچھن من الوجوہی خیل دے کن دے یا دا سی بے وچھن ای وچھن چې د دین نه کېری تخصیص راشي په یو وجه معنی ک ارګ وجه وی په یوه بده معنی کنه بده به وجه معنی دا خبره معلومه شوله چې مصنف رحمه الله کم زینه د تخصیص ذکر کړی دا ګوره د پاره د حسره ندی مصنف رحمه الله رسې مثال ذکر کوي زینه ذکر کوي دا کوم زینه چې مصنف ذکر کړی دی دا د پاره د حسره د دینه علاوه نور زینه هم شته دي چې الته به کې تخصیص راغلی وي مثلا تو مثلا تخصیص راغلی وي په جاری مجرور سره تخصیص راغلی وي لک قتال فيه کبیر قتال فيه کبیر دلته قتال مبتدا ده او نکره ده کنده خود دې تخصیص به جاری مجرور سره غلې ده چې فيه نه په یوه کانا یا مثال وګورئ ورغبه فی الخير خیر رغبه فی الخير خیر دلته جاری مجرور سره شر شوه ده تخصیص سره غلې کنه فی الخير به جاری مجرور سره تخصیص شوه ده مثل ولا عبد مؤمن خير من مشرك بس مصنف رحمه الله دنکری مخصصی د پاره مثال ذکر کوي لك ولا عبد مؤمن خير من مشرك دلتا عبد مبتدا ده شنو او نکره ده زکه نکره ده چې عبد مؤمن تم بلشی او کافر تم بلشی عبد مؤمنم بیو سمیا کافرم بی خدل ته د دې تخصیص راغله ده په وسط معنی چې معنی په وسط چې هغه وسط د څه شه ده مؤمن دی د ایمان دی ولا عبد مؤمن تخصیص په کرا کرا نه غه قلت د شرکاو په کرا غه تخصیص معنی قلت د اشتراک نه دی وجه له عبد مبتدا نه کرا واقع شوی ده بل مثال ذکر کوي ارجلن فی الدار ام امراتن ارجلن فی الدار ام امراتن آیا سړی په کور کې دی او که ښځه په کور کې ده نو په دې مثال کې ارجلن مبتدا ده او نکره ده څه ده نکره ده خدا دې تخصیص راغله دې په علم د متکلم باندې دې تخصیص راغله دې په علم د متکلم باندې متکلم ته دا علم شته چې په دې کور کې خو یا سړی ده یا ښځه ده خو دې ته پوز د تعین کوي ته پوز څه کوي تعین کوي چې سړی ده او که ښځه ده یو خوشته ده یا سړی ده یا ښځه ده خو څوک ده تفوز سکی دا تعین کئی خبر من تا سو پوینه شولی زکا ام متصله پا دی کرا غلی دی ام امراتون دا ام متصله چی کم دی دا دا پار دا سوال رازی دا پار دا تعین پس تا علم نا پا ثبوت دا خبر بانی دا اهد هما دا پارا لپس دا ام متصله دا دا پار دا سوال رازی دا تعین نا پس ته علم نه په ثبوت د خبر باندې د عهد هما د پاره وای نه دلته تخصیص راغله په علم د متکلم باندې. دې مقام کې یو سوال واردی سوال داده چې مبتدا امر لفظي ده. مبتدا خو یو امر لفظي ده او علم د متکلم امر ذهنی ده. نسنګ به صحیح شي تخصیص د امر لفظي په امر ذهنی باندې وایم معنی کنه. او دویم سوال هم تاسو شي کولای. دویم سوال دا ده چې دلته خو علم صرف چا ته راغی؟ متکلم ته راغی. سامع ته خو نه ده راغلی. نو تخصیص حاصل شوی دی په نسبت سره چا ته؟ متکلم. دا علم چا ته حاصل شوی؟ متکلم ته. مخاطب ته خو نه دی. خو دا دویم سوال دومره مزیدار نه دی. لومړنی سوال اهم سوال دی. سوال دا دی چې مبتدا امر لفظي ده او علم د متکلم امر ذهني دی. نو څنګه به صحیح شي تخصیص د امر لفظي په امر ذهني سره؟ جواب دا دی چې دلته دا امر ذهني مؤول په تاویل د لفظي سره. تاویل د امر ذهني دلته مؤول په تاویل چا سره؟ امر لفظي سره. گویا کې ماتین د سی ویلی. گویا کې د سړی د سی ویلی. ایل امرین المعلوم کون احدهما فی الدار کائن فیها. کلام دی ناکید دی ته اشاره کړل. تاسو نقطه کې دا شته که نشته؟ دی ناکید لاندې لیکلی دی فکأنه قال ای الامرین المعلوم کون احدهما فی الدار کائن فیها. خبره باندې پوهېږي؟ دا دغه سوال ته اشاره ده چې کوم یو د دغه دواړو امرین نه چې معلوم دی چې هغه کیدل د احدهما دی په کور کې او کائن کیدل د دې دی په دې دار کې. خبر باندې پوه شو تاسو؟ کنه بس ښه.